ドラゴンボールを求め、ブルマ、クリリン、そして孫悟飯の3人は神様やピッコロの故郷であるナメック星へと旅立った。敵か味方か、謎の巨大宇宙船の子供たち。 Kosmiczna pułapka. Nudzę się. Co tu robić? Dopiero 7 dzień podróży. Powinnam sobie zafundować miesięczną kurację senną. We śnie czas minąłby mi szybciej. A wy? Nadal ćwiczycie wyobraźnię? Dobry sposób na nudę. Thank you. Brawo, nieźle sobie radzisz. W końcu jesteś synem Songo i przez cały rok trenowałeś z szatanem serduszko. Nie powinieneś mi zazdrościć. Masz świetną technikę walki. Zamiast prawić sobie komplementy, może panowie trochę by posprzątali. To pomieszczenie zaczyna przypominać chlew. Nie ma gdzie nogi postawić. To ty zrobiłaś bałagan, więc sprzątaj. My wszystko robimy. Nie jesteśmy u ciebie na służbie. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Muszę myśleć, zastanawiać się. To nie jest takie proste. Zamiast tracić czas, zróbcie coś pożytecznego. 5 minut temu mówiłaś, że się nudzisz. Zajmij się sprzątaniem. Jestem kobietą. Gdybyś był szarmancki, postarałbyś się to inaczej załatwić. Jesteś prostakiem. Żegnam was. Mam mnóstwo spraw do załatwienia. Widziałeś, jak ona nas traktuje? Za kogo ona się ma? Znowu wstał z łóżka. Brawo, odzyskujesz formę. Lekarz na to nie zezwolił. Dlaczego? Nic mi nie będzie. Spokojnie, on jest nieśmiertelny. Trudno pani w to uwierzyć, ale ten chłopiec ma niespożyte siły. Musi ćwiczyć, nie może leżeć bezczynnie. Może ciasteczko? Są wyśmienite. Co pan robi? Mówiłam mu, doktorze. Proszę natychmiast wracać do łóżka. Jeszcze pan nie wyzdrowiał. Proszę zachować rozsądek. W przeciwnym razie nigdy pan nie opuści szpitala. Czuję się doskonale. Sam pan widzi, że jest pan osłabiony. Był pan ciężko ranny. Potrzeba czasu, by stanąć na nogi. Już to panu mówiłem. Muszę być cierpliwy. To pana wina. Jest pan uparty jak osioł. Nic nie zrobiłem. Dlaczego mnie pan oskarża? Wcale nie jestem uparty jak osioł. Jeszcze na mnie nakrzyczał. Co pani mówi? Że jest pan starym osłem. Gdzie jego żona? Dlaczego go nie odwiedza? Stoi na tarasie. Godzinami spogląda w niebo. Songokan, dlaczego nie piszesz? Obiecałeś, że codziennie wyślesz list. Wciąż nic nie dostaję. Zaczynam się niepokoić, kochanie. Wracaj szybko, proszę cię. Hej, chłopcy! O co chodzi? Zawsze masz na wszystko odpowiedź. Być może wiesz, dokąd poleciał nasz wróg? Masz jakiś pomysł? Nasz wróg? Kogo masz na myśli? Kosmicznego wojownika, oczywiście. Wziąwszy pod uwagę, że jego planeta nie istnieje, dokąd mógł polecieć? Nie mam najmniejszego pojęcia. Wiem tylko, że był poważnie ranny. Nie mógł lecieć zbyt długo. Musiał się zatrzymać na pierwszej zamieszkanej planecie. To mnie niepokoi. Pamiętasz, co mówił? Od kiedy jego planeta przestała istnieć, wraz z innymi wojownikami bez przerwy podbijają i odsprzedają różne planety. Nie wiem, gdzie jest w tej chwili, ale bardzo mi żal mieszkańców tej planety. Wcześniej czy później ten potwór będzie siać u nich postrach, tak jak to zrobił na Ziemi. Odlatując groził, że wróci. Nie chciałbym się z nim spotkać. Ja też nie. W kosmosie jest zapewne wiele interesujących planet. Mógłby nas zostawić w spokoju. Głupcy. Zmusili mnie do ucieczki, ale jeszcze tu wrócę. Widzieliście? Co to było? Nie wiem, może jakaś gwiazda. Albo Namek. Nie, to niemożliwe. Według moich obliczeń nie powinniśmy jej jeszcze widzieć. Coś leci w naszym kierunku, ale nie wiem co. Ciekawe, nic nie widać przez to okienko. Teraz widać. To UFO, patrzcie. Szybko, włącz system obrony. Chyba chcą nas zaatakować. Na szczęście jesteśmy dobrze wyposażeni. Strąciliśmy trzech za jednym zamachem. Nie cieszcie się. Znowu pojawiło się coś na ekranie. Przypomina statek kosmiczny. Leci prosto na nas. Też mi się tak wydaje. Czego od nas chcą? Co to może być? Ciekawe, co oni robią? Są coraz bliżej. Zmieniamy kierunek. Oni też zmienili. Oszaleli czy co? Zderzą się z nami. Lecą wprost na nas. Jesteśmy cali i zdrowi. Chciałabym wiedzieć, gdzie jesteśmy. Przypomina statek kosmiczny Widmo. To złudzenie. Ktoś chciał, byśmy się tu znaleźli. Masz rację, ktoś tu musi mieszkać. Nabrałem was. Bardzo sprytnie, napędziłeś mi stracha. Zamiast sterczeć w miejscu, chodźmy sprawdzić, czy ktoś tu jest. Rozejrzyjmy się. Szczerze mówiąc, zaczynam żałować, że wybrałem się w kosmos. Do licha. Trzeba się było cieplej ubrać. Trzeba było. Nie szkodzi, jestem zahartowana. Trochę się opalę. Przypominam ci, że wyszliśmy na rekonesans, a nie na spacer. Idziemy? Tak. Dlaczego tak się mnie uczepiłeś? Uważaj, Son Gokan, bądź czujny. Niewidzialny wróg jest najgroźniejszy. A ja? O mnie zapomniałeś? Zamiast dawać głupie rady Son Gokanowi, powinieneś mnie zapytać, czy dobrze się czuję. Chodźmy. Tam muszą być jakieś drzwi. Proszę otworzyć, wpuśćcie nas. Nie męcz się, nie warto. Magiczna siło. Magiczna siło. No proszę, trzeba pomyśleć. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że właścicielom statku nie podoba się nasza obecność. Myślicie, że ten statek może należeć do kosmicznych wojowników? Nie kracz. Dlaczego? Za następnym rogiem możemy spotkać 3 lub 4 z nich. Przestań, nie pora na żarty. Na samą myśl o nich dostaje gęsiej skórki. Tu nie spotkamy naszego wroga. Był ciężko ranny i nie mógł odlecieć tak daleko. Miejmy nadzieję, ale z tym potworem nigdy nic nie wiadomo. Wrócę na ziemię. Ten zdrajca oberwie za to, co mi zrobił. Zlikwiduje wszystkich mieszkańców tej przeklętej planety. Wiecie co? Wydaje mi się, że kręcimy się w kółko. Patrzcie, przechodziliśmy tędy już co najmniej 10 razy. Zostaliśmy uwięzieni. Nie warto szukać wyjścia. Patrzcie. Próbując otworzyć właz, zrobiłeś przejście. Tajemne przejście. Gdzieś w tej ścianie ukryty jest mechanizm otwierający. Zobaczmy, dokąd prowadzi to przejście. Może to pułapka? Przekonamy się. Mimo wszystko tutaj czuję się bezpieczna. Zgłodniałem, a wy? Ja też zaczynam być głodny. Czujesz ten zapach? Wspaniały zapach dobrej kuchni. Fajnie, urządzimy sobie ucztę. Niczego nie dotykajcie. Wygląda apetycznie. Na waszym miejscu nie tknęłabym tego jedzenia. Dlaczego? Nie mówiłam? Intuicja nigdy mnie nie zawodzi. Bulma, gdzie jesteś? Ratunku! Spójrzcie na to. Wpadliśmy po uszy. Daruj sobie komentarze, wyciągnij mnie z tego. Spróbuję. To nie powinno być trudne. Cierpliwości. Chodźcie tu, uwolnijcie mnie szybko. Nie ruszać się. Bulma, co się dzieje? Odezwij się. Nie ruszajcie się z miejsca, nie podchodźcie, będą strzelać. To dzieci. Są chyba w moim wieku. Nie strzelajcie. Nie jesteśmy wrogami. Czy jest tu jakiś dorosły? Nie próbuj negocjować z tymi smarkaczami, tylko spuść im lanie. Zasługują na to. Oni są uzbrojeni. No i co z tego? Nie wmówisz mi, że się ich boisz. Przyłóż im. Spróbuję. Zostaw go, nie próbuj się z nim bić. Nie stawiaj oporu. Sama nie wiesz, czego chcesz. Jest ich bardzo dużo. Co mamy zrobić? Jak ci pomóc? Bulma, Krillan i Son Gokan wpadli w pułapkę. Kim są te dzieci? Co robią same na pokładzie statku kosmicznego? ドラゴンボール Z 本当に本当あれが希望のナメック星